Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest piątek, 10 lutego. Jolanta Padlek, zapraszam na serwis. Inspekcja weterynaryjna zapewnia o nadzorze, ale obrońcy praw zwierząt alarmują. Handel końmi na skaryszewskim jarmarku to przedsionek rzezi. Kolejne ognisko ptasiej grypy na Dolnym Śląsku. Miliard tabletek ekstazy można było wyprodukować z towaru znalezionego w tirze w Holandii. Zarekwirowała go policja. Do Skaryszewa koło Radomia zwożone są konie, by później trafić do wozów rzeźnickich. Trafiają na południe Europy, gdzie konina to przysmak, alarmują obrońcy praw zwierząt. Władze mówią, że robią dużo, by zapewnić zwierzętom godne warunki, a inspekcja weterynaryjna zapewnia o nadzorze. Temat był omawiany na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt. To jest farsa. Tam odbywa się przedsionek rzezi. Tyle Scarlett Szyłogalis z Fundacji Tara. Przedstawicielka Inspekcji Weterynaryjnej zachęcała, by każdy przypadek nadużycia wobec zwierząt zgłaszać. Sprawę komentował poseł PiS Grzegorz Puda, który apelował do organizatorów jarmarku i lekarzy weterynarii, by zapewnili zwierzętom godne warunki pobytu i przewozu. Sam targ w Skaryszewie nie jest jak gdyby złym co do istoty funkcjonowania. Chodzi o to, że konie, które są tam sprzedawane, są sprzedawane, trzeba powiedzieć, w tragicznych warunkach. Zwiększenia nadzoru służb weterynaryjnych nad pokazem domaga się poseł PO Michał Szczerba. 100 tysięcy koni rocznie w naszym kraju jest sprzedawanych na rzeź, koni spracowanych w warunkach uwłaczających i niezgodnych z ustawą. Tam nie ma poszanowania, tam nie ma ochrony, tam nie ma opieki. Podczas Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt omawiano też inną wstydliwą sprawę, hodowlę zwierząt futerkowych. Według szacunków Fundacji Viva w Polsce hoduje się ich 8 milionów, głównie norek, co daje nam niechlubne drugie miejsce w Europie. Hodowcy tłumaczą, że są ważnym pracodawcą na lokalnym rynku. Mieszkańcy miejscowości, w których znajdują się fermy, w większości są przeciwni ich funkcjonowaniu. Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, w którym proponowany jest zakaz hodowli na skóry. Zgodnie z projektem ustawy o ochronie zwierząt przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości, który trafił już do konsultacji, kary za zabijanie, uśmiercanie lub znęcanie się nad zwierzętami byłyby podwyższone z 2 do 3 lat pozbawienia wolności. Swój projekt zgłosił też Klub Nowoczesna. Kolejne ognisko ptasiej grypy na Dolnym Śląsku. Powiatowy lekarz weterynarii z Trzebnicy poinformował o tym Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu. A szczegóły zna Piotr Kaszuwara z Polskiego Radia Wrocław. Tym razem chodzi o fermę drobiu w Piotrkowiczkach w gminie Wisznia Mała. Znaleziono tam martwe kaczki, u których już potwierdzono groźnego dla zwierząt wirusa H5N8. Wojewoda Dolnośląski poinformował, że służby weterynaryjne wdrażają w gospodarstwie wszystkie procedury zwalczania choroby oraz wydał specjalne rozporządzenie w sprawie walki z wysoko zjadliwą grypą ptaków na terenie powiatu trzebnickiego i wrocławskiego. Rozporządzenie zawiera m.in. nakazy i zakazy postępowania na obszarze zapowiedzi. Niedawno z powodu wirusa H5N8 uśpiono 38 tysięcy kur pod Oleśnicą. Holenderska policja przejęła półprodukty pozwalające na wyprodukowanie miliarda tabletek ekstazy. Materiał znaleziono w ciężarówce w pobliżu granicy z Belgią. Wartość chemikaliów oszacowano na kilkaset tysięcy euro. Policja nie podała, ile warte były wytworzone z nich narkotyki. Nie ujawniła też, czy kogoś zatrzymano. Tylko 7 zł. Tyle wynosi opłata za posiadanie odbiornika radiofonicznego i możliwość słuchania nas. Dziennikarzom pozwala na wypełnianie misji. Mówienia o wielu sprawach, w tym dla wielu niewygodnych. We Włoszech sprawdziło się połączenie opłaty za abonament radiowo-telewizyjny z rachunkiem za elektryczność. Jak informuje Urząd Skarbowy, procent uchylających się od płacenia abonamentu spadł. Wyszło to lepiej niż się spodziewaliśmy, oświadczyła szefowa Urzędu Skarbowego Rossella Orlandi. Z tytułu opłaty za abonament, który we Włoszech jest podatkiem od posiadania radia i telewizora, Skarb Państwa zainkasował w 2016 roku 2 miliardy 100 milionów euro. 60% tej sumy otrzyma publiczny nadawca RAI, a pozostałe 40% państwo przeznaczy na fundusz budowy mieszkań. W przyszłości RAI dostawać będzie połowę, a druga połowa przeznaczona będzie na dofinansowanie lokalnych stacji telewizyjnych i prasy. W 2016 roku opłata za abonament wynosiła 100 euro, w tym roku już tylko 90. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Piątek ze słońcem, pochmurno tylko na zachodzie. Na termometrach od minus 8 stopni na wschodzie do minus 2 i 0. Teraz od minus 15 na wschodzie do minus 10 i minus 5. Jedynie nad morzem lokalnie minus 4 stopnie. Rozpogodzenia na wschodzie, słaby śnieg na zachodzie. Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Jak w każdym roku życzę każdej generacji, aby znalazła w teatrze forum bardzo osobistej wypowiedzi. Nawet jeżeli to się dzieje przez odległe teksty zaczerpnięte z tradycji klasyki, z repertuaru, poprzez scenariusze, które tworzą się w trakcie właściwie prób, aby to miejsce na tych deskach współgrało z wnętrzem, z wypowiedzią. I nawet gdyby to będzie forma sztuczna, to żeby w sensie najgłębszej wypowiedzi było to jak najszczersze i dawało samo spełnienie artystów w tym momencie, kiedy są na tej tak zwanej, jak Osterwa mówił, spełni. Trójka pod księżycem. Prezes zespół życzyłbym wszystkim scenom, aby wreszcie się powiązały w pewną sieć, Związek Scen Polskich, czy Stowarzyszenie Organizatorów no i Realizatorów na scenach teatrów publicznych. To jest bardzo ważne, żebyśmy wszyscy widzieli to jako miejsce, po którym można wędrować, a nie tylko punkty w studnie, w które się wpada lub też wiąże się na wiele lat, bo jest lęk ruszyć gdzieś dalej. Więc życzę żywotności temu teatrowi i aby młodzi artyści mogli znaleźć swoje miejsce w produkcjach, w spektaklach, w teatrach, a często nie mogą się dostać. Więc jako prezes powiem, starajmy się myśleć o tym, że rotacja na scenach to jest coś, co ożywia teatr. Nie pierwszy raz aktor, prezes ZASP, pan Olgierd Łukaszewicz otwiera nasze nocne spotkanie. Potrzebujemy głosu autorytetu, nawet jeżeli wydaje nam się, że bez niego damy radę. Głos pana Olgierda powróci. Poprosiliśmy go o pewne wspomnienie, a będziemy rozmawiali, niespodzianka, o teatrze, głównie współczesnym. Za moment przedstawię gości w studiu. Muzyka tej nocy nieteatralna, kolejna niespodzianka, poza jednym wyjątkiem. Zapraszamy. Barbara Marcinik, Sylwia Hej i Ewa Wichrowska, a to Nino Rota. Nino Rota i Słodkie życie, przewrotnie wybrana przeze mnie muzyka, ma zachęcić Państwa do pozostania z nami. Przewrotnie, bo życie teatralne zdecydowanie słodkie nie jest. Mamy wszak sympatycznych gości. To dyrektorzy Instytutu Teatralnego imienia Zbigniewa Raszewskiego, pani Dorota Buchwald. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Oraz pan profesor Dariusz Kosiński. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Teatr, jeżeli ma wypełniać misję, nie może unikać tematów bolesnych, tematów tabu. Musi poszukiwać coraz to nowych form, wzbudzać kontrowersje, niepokoić, częściej zadawać pytania niż odpowiadać na nie. Mylę się, jak państwo sądzą, obarczając teatr tak rozumianą misją? Bardzo proszę, pani dyrektor. To pytanie niełatwe, ale wydaje mi się, że teatr jest takim miejscem, które może najszybciej czy najżywiej zareagować na rzeczywistość. I tak chcemy też widzieć teatr, gdzie się ta problematyka, o której pani powiedziała, odbija czy przetwarza, realizuje w artystycznej formie, stawia te pytania, czy chce je postawić w sensie ogólniejszym w ogóle i zawsze o kondycji człowieka w świecie, czy chce je zadać w odniesieniu do takiej bieżącej rzeczywistości, bardzo dotkliwej na zewnątrz, to jest decyzja teatru, ale to jest generalnie żywe miejsce, więc ono powinno być w nieustannym ruchu intelektualnym, estetycznym, ruchu ludzi, przepływie myśli i tak byśmy chcieli, żeby teatr tę swoją pozycję szybkiej reakcji, czy najszybciej właściwie ze sztuk, prawda, bo on może dosyć łatwo się uruchomić w tym swoim działaniu, żeby tak wyglądał i żeby jego pozycja jako pozycja w sztukach rozmaitych, żeby była być może taka jak niegdyś, do czego miewamy, czy mamy sentyment, że wobec różnych propozycji, które ma kultura, których ma coraz więcej tych obszarów, w których działa, żeby teatr jednak tę swoją wartość miał jako miejsce, do którego się chodzi właśnie z tych powodów, że to jest miejsce żywe, ciekawe i takie, które umożliwia dyskutowanie i rozmowę i przeżycie, bo to jest moim zdaniem najistotniejsza rzecz w teatrze, że teatr daje taką emocję, której specyficzną, specjalną emocję, której inne miejsca kulturalne nie dają w takim zakresie. Pan profesor? To od razu trzeba byłoby pewnie dodać, że jak mówimy, że teatr reaguje najszybciej, to też na tym często idzie takie wyobrażenie, że powinien być błyskawiczny. A umówmy się, że mamy media i narzędzia aż w nadmiarze zapewne, które są dużo szybsze od teatru. No tu nie chodzi o szybkość reagowania w takim sensie, że błyskawicznie się odpowiada na to, co dzieje się w rzeczywistości. Teatr nie jest Facebookiem ani publicystyką. Natomiast jest jedna rzecz bardzo istotna, bo Dorota powiedziała o artystycznej reakcji. Na to trzeba postawić nacisk, moim zdaniem. Znaczy, teatr ma możliwość reagowania w taki sposób, w jaki żadne media nieartystyczne nie mają. To znaczy, to jest pewna propozycja myślowo-emocjonalna rozwijająca się w czasie. My nie mamy na ogół czasu. Teatr też oczywiście bywa szybki w swoim przebiegu, ale nawet jeżeli on jest szybki, krótki, nawet taki jak mikroteatr Tomka Platy, 16-minutowe spektakle, no to zawsze jest jednak pewien proces, który angażuje niepodzielone na myślenie i emocje współuczestnictwo wszystkich zgromadzonych, co oznacza, że jest taką przestrzenią, w której pewien rodzaj myślenia aktywnego się uruchamia, bardzo specyficzne. Specyficzne także w związku z tym, że jesteśmy tam wszyscy razem. Niezależnie od tego, czy aktorzy będący na scenie czegoś od nas chcą, czy niczego od nas nie chcą, bo jakby robią swoje, my tylko na to patrzymy, to ten moment, w którym to naprawdę rozwija się jako pewien proces, który nie jest nam tłumaczony jednoznacznie, który nie jest linearny, który nie jest publicystyką w tym sensie, że się nas chce przekonać do jakiejś jednej racji, ale bo przecież na tym polega sedno sztuki dramatycznej, pokazuje nam się sprawy z wielu stron i robi coś, czego współczesna kultura medialna stara się nie robić. To znaczy pokazuje, że życie jest złożone. Żyjemy w świecie, w którym wszystko wydaje się proste i sprowadza się do sloganów reklamowych, haseł politycznych, jednoznacznych deklaracji. Pewnego pojedynku na opinię. W teatrze to nie działa. Teatr pokazuje coś, czego my często nie chcemy uznać, a co uznać musimy, bo po prostu taka jest rzeczywistość nasza, że sprawy tego świata są złożone. Ja mam coraz częściej wrażenie, że teatr jest jedną z niewielu przestrzeni, w której ta złożoność rzeczywiście dochodzi do głosu. Nawet w takich właśnie szybkich, publicystycznych, jakby politycznie zaangażowanych przedstawieniach mamy do czynienia z czymś takim, że mówi się A i natychmiast mówi się, ale jednak B też, a jeszcze jest C, a jeszcze, wiecie, jest taka sprawa, że to wszystko, co ja w tej chwili mówię, mówię z pewnej pozycji, tę pozycję ujawniam. To naprawdę jest coraz rzadsze, także w sztukach. Tego nie robi film, który jakby siłą rzeczy musi w pewien sposób sprowadzać się do ekranu, na którym otrzymujemy pewien gotowy komunikat. W teatrze ten komunikat zawsze jest wystawiony, choćby na potencjalność reakcji. Oczywiście w większości przypadków nie jest tak, że widzowie się włączają w działania, że reagują jakoś demonstracyjnie. Natomiast sam fakt, że ta potencja istnieje, że ja w każdej chwili mogę wstać i albo powiedzieć coś od siebie, choćby nawet krzyknąć hańba, albo mogę wyjść, to sprawia, że to zawsze jest wielostronne. I w tym sensie teatralne przeżywanie, ale jak mówimy przeżywanie, to nie chodzi tylko o emocje, także o proces myślowy. Naprawdę jest rzeczą bardzo cenną i coraz bardziej unikalną. Mówi się czasami, że teatr w tej chwili jest taką przestrzenią niekonieczną może, bo przecież tyle innych mediów nam snuje różne ciekawe opowieści i aktorów tworzących postacie możemy zobaczyć w tylu różnych dziwnych miejscach, ale naprawdę ten proces wielostronnego myślenia, który w teatrze wciąż jest możliwy, wydaje mi się coraz bardziej potrzebny, a wręcz bezcenny. Ale mówimy jednak o takim wyzwaniu, które rzucamy przed publicznością, prawda? Czyli jednak o trudnej wersji teatru, ambitnego teatru. I pewnie powinnam była na początku doprecyzować, że pytam o misję teatru publicznego, że to nie dotyczy całego tego teatralnego kosmosu, że istnieje również taki teatr, do którego pewnie najchętniej chodzi przeciętny, przepraszam za słowo przeciętny, ale niezaangażowany zawodowo, nieśrodowiskowy widz, czyli teatru rozrywkowego, teatru, który sprowadza się zazwyczaj do ambitniejszych komedii, bądź mniej ambitnych fars. Ale te teatry też są publiczne, bo to chodzi akurat tych miejscach, które się chcą w ten sposób tym zajmować, gatunkami, o których pani mówi, czyli dostarczać rozrywki. Też o to chodzi, żeby ona była jakby jak najwyższej jakości, bo rozrywka, czy teatr taki komediowy, czy innego typu jest też teatrem i za pomocą tej formy również można prowadzić tę rozmowę, czy tę grę z widzem, niekoniecznie na prymitywnym, czy takim bardzo prostym poziomie. To jest właśnie ta decyzja wyboru, jaki rodzaj tej sztuki rozrywkowej, czy tej sztuki komediowej teatr zdecyduje się realizować i jak jego do tego użyje narzędzia i jak zawodowo, w tym sensie, że rzemieślniczo zawodowo to wykona, bo to też jest obszar teatru, w którym on działa. I teatry publiczne mają różny charakter. To są przecież teatry, które się chcą, znaczy są dramatyczne, prawda? Czyli głównym ich zadaniem jest taki obszar związany z tekstem dzisiaj niekoniecznie dramatycznym w sensie gatunku literatury, no ale takim udramatyzowanym. Są teatry, które grają dla dzieci, lalkowe powiedzmy, kiedy się nazywano. Dzisiaj forma lalki jest bardzo różna i też to są po prostu teatry przystosowane do innego wieku, a ich oferta taka, czy myślenie o tym, czym jest teatr dla dzieci, jest też bardzo zróżnicowane. Coraz częściej się też mówi o tym, że potrzeba jest takiego teatru, czy takiego nurtu w teatrze, który by się zwracał do pewnego przedziału wieku, który straciliśmy trochę w teatrze. To są nastoletni widzowie. Na świecie tak to jest. U nas nastąpiło załamanie takiego repertuaru, ale na świecie istnieją sceny specjalnie dla młodych ludzi, tych właśnie pomiędzy teatrem dla dzieci, a teatrem dla dorosłych. Mają swoje narzędzia, swoje ścieżki, swoje języki do mówienia czy do tego dialogu z publicznością. W tej chwili jest taka tendencja też, żeby wspomagać teatry w myśleniu o tym przedziale, o tym widzu, ale też są właśnie teatry absolutnie operowe, wszelkie muzyczne. Wszelkie odmiany muzycznych. Tak, ale to też jak jest dobrze wykonane, to jest bardzo dobry teatr i nie zawsze rozrywka kojarzy się z czymś złym, prawda? Czy czego? Z czymś nie bardzo ważnym. Czego najlepszym przykładem jest Teatr Muzyczny Kapitol we Wrocławiu, czy Teatr Muzyczny w Gdyni. Jedną rzecz jeszcze tutaj dorzucił, czy przeciął to, o czym pani mówi, bo rzeczywiście pojawia się takie wyobrażenie, ono się już ugruntowało, że jak teatr, powiedzmy, ambitny, stawiający sobie takie wysokie zadania, to on musi być natychmiast trudny. I natychmiast musi widza atakować. To się rzeczywiście często zdarza. I rzeczywiście często jest tak, że widzowie wkraczając w przestrzeń tego teatru czują się zagubieni, a nawet mają czuć się zagubieni. Takie jest założenie artystyczne. Ale też chyba w tej chwili w środowisku jest coraz większa świadomość tego, że ten rodzaj założenia, że musi być bardzo trudno, żeby było mądrze, niekoniecznie jest najszczęśliwszy. Znaczy, chyba, nie wiem, świadczy o tym na przykład manifest Macieja Nowaka, teatru popularnego. Jest takie poczucie, że w tej pogoni za rzeczywiście znalezienie takiego miejsca, gdzie można nakłuwać rzeczywistość bardzo oryginalnie, odkrywać jej ukryte strony. W pewnym momencie okazało się, że artyści tam są trochę sami, znaczy jest z nimi grupa ludzi bardzo im wiernych, a nawet wyznających pewien rodzaj kultu, natomiast tych ludzi nie jest dużo. Czy gdzieś przecież istniejące poczucie czy oczekiwanie, że teatr będzie takim rzeczywiście miejscem inteligentnej rozrywki, albo że też będzie spełniał pewien rodzaj utrwalonej tradycją konwencji, pewnego kodu, który pozwala się natychmiast rozpoznać w określonej tradycji, że to gdzieś zostało zgubione. I rzeczywiście jest trochę tak, że polski teatr ma chyba pewien problem z tym, co się nazywa teatrem tradycyjnym. Oczywiście to jest taki rodzaj pseudonimu, nie bardzo wiadomo, co to miałoby znaczyć, ale powiedzmy taki teatr, który pracuje na świadomie wybranym tekście dramatycznym, który jest traktowany jako konstrukcja w jakichś swoich aspektach jednak nienaruszalna, gdzie pracuje się nad zbudowaniem postaci, która jest całościowa i tak dalej. Ja mam takie poczucie, że opowiada historię. Opowiada się historię, ale w sposób teatralny, a nie na sposób filmowy, bo to się coraz częściej zdarza, że wchodzą do teatru reżyserzy filmowi, a nie daj Boże serialowi, którzy mają zupełnie inne wyobrażenie o opowiadaniu historii i w teatrze się jakby to nie sprawdza. Ja mam poczucie, że jest grupa widzów naprawdę spora, która chętnie taki teatr uznałaby za swój. I ona ma być może pewien problem ze znalezieniem takiego miejsca, w którym mogłaby się rzeczywiście poczuć u siebie. Zaczęliśmy tę rozmowę od takiego sformułowania teatr, który atakuje. Chyba byłoby dobrze, żeby się pojawiła poważnie potraktowana propozycja teatru, który raczej zaprasza do jakiegoś współ i próbuje budować pewną płaszczyznę porozumienia. Ja tak rozumiem ten manifest Macieja Nowaka, że to jest próba rzeczywiście znalezienia w tej chwili już po tych kilkunastu latach naprawdę intensywnego budowania teatru krytycznego, atakującego, prowokacyjnego, szukania takich przestrzeni, w których można byłoby to porozumienie dość szybko zawrzeć po to, żeby współmyśleć i rozwijać pewien rodzaj doświadczenia, które rzeczywiście w teatrze chyba tylko jest możliwy. I mam wrażenie, że to się jakoś dzieje powoli. Prowadzimy jako Instytut Teatralny projekt Klasyka Żywa, związany z wystawieniami dzieł literatury dawnej polskiej i dla mnie pewnym zdumieniem było odkrycie naprawdę narastającej chyba powoli fali takiego rzeczywiście artystycznego stawienia sobie zadania, podejścia do tekstu klasycznego, które nie jest podejściem dekonstrukcyjnym. Jakby powrotu do pewnego mierzenia się silnym przeciwnikiem, co akurat w przypadku klasyki zawsze wydaje mi się bardzo, bardzo interesujące. Nie rezygnacji z siebie, broń Boże, ale jednak wychodzenia z założenia, że ten, kto pisał tekst wiele lat temu często, wiedział, co robi i że należy go potraktować jako kogoś, z kim się mierzymy na zasadzie jednak w pewnej równości szans. I to przynosi bardzo różne efekty, tak różne jak powiedzmy dziady Michała Zadary z jednej strony, a z drugiej strony dziady Noc Pierwsza Teatru Wierszalin. A z trzeciej Radosława Rychcik. Na przykład. Ale jakby strategie tutaj są różne, natomiast ten rodzaj uznania, że istnieje pewna konstrukcja, wobec której, w którą się wchodzi, którą się jako przestrzeń myślenia szanuje, to także się pojawia w teatrze wystawiającym dramaty współczesne. I tutaj mam takie przekonanie, że jest naprawdę duża grupa widzów, która jest gotowa na taką propozycję. Ja też mam wrażenie, że tak historia trochę nas uczy, że teatr jakby radzi sobie na swój sposób z tym, co się mu narzuca. Że jeżeli się narzuca jakiś jeden obowiązujący, czy taki oczekiwany, wymuszany w pewnym stopniu przez rozmaite metody tego wymuszenia, jeden kształt, to on zawsze się w którymś momencie zbuntuje, jakby nie wytrzyma. Wymknie, dlatego że no, jakby teatry tworzą tak różni ludzie o tak różnej i wrażliwości, i języku, że nie mieszczą się w tych narzuconych konwencjach, albo one nie przynoszą tego skutku, który miałby powstać. Mnie fascynuje od jakiegoś czasu fenomen opery, czyli takiego gatunku, który by się wydawało, że jest absolutnie konwencją zastygłą i no jakby odległą historycznie. I po drugie, że trzeba mieć jakieś niezwykłe kompetencje, żeby operę docenić w jej synkretyczności tej formy i w wykonawstwie, które jest tutaj jednym z bardzo istotnych elementów. I nagle się okazuje, że w zeszłym sezonie mieliśmy 8 prapremier operowych, prapremier, czyli nowych muzyki, nowych inscenizacji prapremierowych, które zostały wykonane, w tym 6 polskich, napisanych tutaj u nas przez współczesnych kompozytorów. Że do tego teatru operowego, czy do tego języka, tym językiem zainteresowani są twórcy teatralni, niekoniecznie jakby tak oczywisty w tych przestrzeniach operowych, że jest masowa widownia. Bilety do teatrów operowych są wyprzedawane z 2-letnim wyprzedzeniem bardzo często, bo one tak z takim wyprzedzeniem też repertuar swój układają z powodu organizacji tego typu teatrów. Patrzę na to zafascynowana, bo już za mojej pamięci ogłoszono śmierć opery i generalnie było to takie miejsce niekojarzące się ze współczesnym, żywym odbiorem właśnie teatralnego gatunku. Tutaj trochę tak się lekko dyskutujemy z Instytutem Muzyki i Tańca, czy opera jest obszarem, którym się my mamy zajmować jako teatr, czy oni jako Instytut Muzyki. Że to pogranicze jakoś jest dla obu stron ciekawe, ale ja nie mam wątpliwości, że opera jest teatrem i że jest teraz miejscem dosyć ciekawych też poszukiwań rozmaitych. I jest nagle staje się w jakimś sensie masowa. No bo chyba jest też tak, że jakby używamy słowa teatr i mówimy o teatrze jednym w liczbie pojedynczej, to popełniamy błąd. Tak. Znaczy naprawdę mamy do czynienia z teatrami, to nie tylko w takiej sytuacji, że jest opera, teatr dramatyczny, teatr ciągle nazywany lalkowym, czy teatr tańca, ale też w obrębie tego, co nazywamy teatrem dramatycznym. Różnice strategii, różnice podejść do tego narzędzia są momentami tak diametralnie różne, że wydaje się, że to jedno słowo obejmujące wszystkie te warianty już nie wystarcza. Chyba trzeba było powiedzieć tak, że ta różnorodność jest bogactwem i w żadnym przypadku nie chodzi o to, żeby zadeklarować, że coś... Jeden z tych wariantów jest obowiązujący i ma wszystkich satysfakcjonować. Nie. Jakby chodzi trochę o to, żeby ten rozwój różnorodności był względnie zrównoważony, znaczy, żeby równość szans tutaj istniała, żeby ludzie poszukujący z jednej strony nowych rozwiązań, nowego języka, mieli takie miejsca, w których mogą to robić w sposób ich satysfakcjonujący, też wymagający czasu, wymagający środków, ale z drugiej strony, żeby ci, którzy odwołują się do tradycji i uważają to za wartość samą w sobie, że teatr jest miejscem oddanym pewnemu typowi dziedzictwa narodowego, mieli także nad tym szansę pracować, bo to też wymaga czasu. Jak mówisz o operze, to ja natychmiast sobie rozumiem, że problem z teatrem dramatycznym w Polsce polega na tym, że teatr dramatyczny w Polsce zgubił swoją konwencję, która mogłaby być może nieporównywalna aż tak co do ścisłości z konwencją operową, bo to są oczywiście zupełnie inne wymiary, ale myśmy w tradycji Teatru Polskiego mieli taką linię tradycji trwającej ponad 100 lat. Tradycji wykonawczej właśnie, to dotyczy na przykład Teatru Fredry, którą polski teatr najzwyczajniej w świecie zgubił na takim poziomie podstaw warsztatowych. Jak ktoś mówi, że jest zwolennikiem teatru literackiego i chce wystawiać tradycyjnie teksty dramatyczne, to ja pytam, przepraszam bardzo, czy pana aktorzy mówią przedniojęzykowe L i pochyłe E. Bo jeśli nie, to jest tak jakby w operze nie wyciągać pewnych dźwięków i twierdzić, że się śpiewa Mozarta, nie potrafiąc zaśpiewać pełnej partytury. Czy to są pewne umiejętności rzemieślnicze, które gdzieś zostały stracone? Ja bym strasznie chętnie posłuchał kiedyś Fredry mówionego właśnie takim językiem polskim, na jaki on był pisany. I wtedy by się okazało, że może nie potrzebujemy wcale wielkiej tutaj pracy. Ja jakoś wierzę, że widzowie by się dali namówić na ten urok słuchania pewnego typu polszczyzny. I to znowu nie znaczy, że tak ma być zawsze robiony Fredro. I też naszą jako instytutu, jak rozumiem, misją i pewnym zadaniem jest dbanie o tą różnorodność, o to, żeby drogi uprawiania teatru były w całym swoim bogactwie obecne i żeby nikomu nie brakowało miejsca i warunków do pracy, jaką chce prowadzić. Bo mówi pani o misji teatru publicznego. O tym sobie rozmawiamy od 2 lat dosyć intensywnie. I też chodzi o to, żeby to nie była misja, uniwersalna misja teatru publicznego, bo to są teatry, tak jak mówimy. I każdy teatr sobie tę misję swoją zdefiniuje, prawda, w miejscu, w którym działa, wobec swojej historii i tradycji, w której działa. Być może ta rotacja, czy ta mobilność, o której mówił prezes, która też jest naturą teatru, że to jest troszkę, bywają te zawody prezes nomadyczne. Prezes Olbierz Łukaszewicz oczywiście. Tak, że ona powoduje, że czasami przychodzi jakby nowa energia, czy nowa idea w miejsce, które jakąś ciągłość miało i gdzieś straciło tę swoją... Ten swój styk właśnie z emocją rzeczywistości i ta nowa ekipa przynosi nowy pomysł na coś, prawda? Ale to też nie może się nigdy odbywać poprzez taki jakby nacisk czy narzucenie. To zawsze musi być potrzeba ludzi, którzy teatr tworzą, prawda? Że nagle mówią inaczej albo chcą o czym innym, albo innymi środkami. I na tym polega moim zdaniem idea utrzymywania czy misja teatru publicznego, system, w którym teatry działają utrzymywane z dotacji publicznych, żeby dać taką szansę teatrowi, żeby jego autonomia, jego taka niezależność, którą uzyskuje dzięki tej dotacji podmiotowej, czyli dzięki tym publicznym pieniądzom, właśnie była zapewniona. Żeby ci, co ten teatr robią, mieli wolność tworzenia takiego teatru i takiego miejsca, które czują, że powinno tam być. A w teatrze pracują artyści. To są ludzie odpowiedzialni w jakiś sposób za to, co robią. Dostają te miejsca w pewnych procedurach, które są założone, czyli w konkursach, albo zostają im powierzone poza konkursami te miejsca i powinniśmy też przekonywać organizatorów, co też próbujemy rozmawiać, żeby to zaufanie było obustronne, że jeżeli się już decydujemy, że taka wersja wydarzeń i taka droga do wyboru tego zespołu, bo ciągle też widzimy troszeczkę swoją tradycję w tym, że jednak polski teatr ciągle pracuje zespołowo, chociaż te zespoły się przez ostatnie 25 lat o połowę skurczyły, te zespoły artystyczne, ale cały czas to jest jakby dominujący pewien typ, to, że to zaufanie właśnie po dwóch stronach jest na tyle duże, że pozwala się istnieć oryginalnie pracującym, twórczym zespołom w teatrach publicznych właśnie. I że się im daje tę niezależność do decyzji. A to, że ta dotacja nie jest stuprocentowa, czasami powoduje, że nie ma tego komfortu pracy, prawda? Bo jeżeli trzeba jakąś część budżetu wygenerować, wypracować w inny sposób i przekierować swoją energię na szukanie tych środków w innych miejscach, no to determinuje to także decyzje artystyczne. Więc jakby troszeczkę też próbujemy przekonywać tych, którzy decydują o modelu czy kształcie teatru publicznego, który funkcjonuje w Polsce, że może warto jakby zacząć myśleć trochę odwrotnie. Nie widzieć bardziej tego przedsiębiorstwa, co to chcą go widzieć ludzie, którzy być może boją się podejmowania czy oceny innej niż ocena ekonomiczna takiego miejsca, prawda? Bo uważają, że jak odpowiadają za publiczne pieniądze, to muszą to miejsce niezwykle mocno kontrolować, głównie poprzez finanse, prawda? I mierniki liczbowe, że to nie jest jedyna metoda, czy też wyłączna metoda do tego, żeby popatrzeć na twórczą, oryginalną, artystyczną pracę stałą w tych miejscach, gdzie teatry są, bo korzyść, jaką z tego mają zarówno widzowie, o których rozmawialiśmy, jak i znaczy te potrzeby, którą realizują artyści i miejsce, w którym teatr działa, także paradoksalnie ekonomiczne, ale nie wprost, bo można też wykazać i to też próbujemy pokazać organizatorom, że stała działalność instytucji artystycznej generuje przychód czy ruch ekonomiczny w regionie i zawsze ten dodatni efekt ekonomiczny instytucji jest, mimo że ona nie generuje przychodu, prawda, bo nie może. Natomiast generuje ruch i dochód w innych miejscach i podnosi wartość tego miejsca. Tak, wartość. Nawet jest to w rozmaitych podręcznikach dla biznesmenów czy takich menadżerów, którzy chcą lokować biznesy w różnych miejscach, że oni rozglądają się, jak wygląda otoczenie kulturalne, które mogą zapewnić pracownikom takiego biznesu i fakt, że w jakimś miejscu działa teatr, opera, czy galeria sztuki, czyli to miejsce, które wytwarza oryginalne wartości, jest w wielu wypadkach decydujące, że się ten biznes tam lokuje. I naprawdę warto, żeby ta odwaga decydujących o przyznawaniu dotacji publicznych właśnie dla tych artystycznych instytucji, żeby ona była i żeby się tego nie bali. A z drugiej strony musi być to jakby potwierdzenie, prawda, że warto te pieniądze tam nasze wspólne wyłożyć. Bardzo ważne, co pani dyrektor mówi, tylko pewnie to jest temat na inną audycję. Ja przygotowałam inną audycję. To jest w zasadzie wstęp, to co teraz czynimy. Ale tak pomyślałam, że ci organizatorzy, czyli co? Samorządy oczywiście. I ministerstwo. Mhm. Ministerstwu podlegają trzy teatry, a 117 to dla ministerstwo, tak. Ministerstwo jest do tego przygotowane merytorycznie. Jest kompetentne, bo do tego służy. To jest jego rola. to jest jego zadanie. Natomiast inni organizatorzy nie muszą być znawcami tematu i rozumiem, że o wiele łatwiej jest rozliczyć teatr, czyli zorientować się, czy udało mu się zmieścić w tym budżecie, czy nie, niż ocenić wartość tego, co on realizuje, a już tym bardziej ocenić, w jakim stopniu dany teatr jest potrzebny danej społeczności. Także to jest strasznie skomplikowane, ale dobrze o tym powiedzieliśmy. Może jakieś tam ziarenko zostało teraz gdzieś tam posiane. Ale ja tak naprawdę chciałabym dzisiaj rozmawiać z Państwem o Instytucie Teatralnym i o różnych jego, jak to się mówi, projektach, ale szczęśliwie realizowanych. A więc nie pozostają Państwo tylko na etapie projektowania czy planowania. Pierwszy z nich nazywa się Teatroteka Fest. Jest to duży festiwal, stosunkowo duży, bo aż 25 spektakli. Zatem proponuję, byśmy stosunkowo szybko, ale jednak z takim podziałem na rozdziały omówili te kolejne dni festiwalu. I to stanie się za moment. Teraz zaproponuję piosenkę. Piosenkę z świeżutkiej płyty. Wczoraj ją otrzymałam. Jest to piosenka nostalgiczna, choć powinna być karnawałowa, bo przecież mamy wyjątkowo długi karnawał w tym roku. Ale troszkę zadumy i za moment w przyspieszonym tempie przedstawimy, na czym polega ów przedziwny fenomen teatroteki, a jeszcze w dodatku festiwalu, że tak powiem, ubranej. To bardzo proszę, nowa płyta Ani. Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Ja już wiem i ty wiesz, jestem wolna, ty też. Jesteś sam, czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzesz w zadumaniu czoło? Twoja miłość to nasza jest rzecz. Kogo nasza miłość obchodzi? Tylko ciebie i mnie. Komu nasza miłość zaszkodzi? Tylko tobie i mnie. Komu oczy łzami wypije? Tylko tobie i mnie. Kogo nasza miłość zabije? Tylko ciebie i mnie. Ach, i tobie i mnie. Nam obojgu jest źle z tą miłością, co przyszła nieproszona. I zatruwa ci dni, serce dręczy do krwi, w twoich oczach przyczajona. Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo, jeśli piekło, to nasza jest rzecz. Kogo nasza miłość obchodzi? Tylko ciebie i mnie. Komu nasza miłość zaszkodzi? Tylko tobie i mnie. Komu oczy łzami wypije? Tylko tobie i mnie. Kogo nasza miłość zabije? Tylko ciebie i mnie. Kogo nasza miłość zabije? Tylko ciebie i mnie. Kogo nasza miłość zabija? Tylko ciebie i mnie. Komu oczy łzami wypije? Tylko tobie i mnie. Kogo nasza miłość zabija? Ania Jopek ze swojej nowej płyty Miniony. Premiera płyty 14 lutego w wieczór świętego Walentego. Jeżeli temat teatr nie odstraszył Państwa, z Sopotu już otrzymałam sygnał, że nie, to cieszymy się. Już opowiadamy o festiwalu bardzo szczególnego teatru. Ten festiwal rozpoczął się przedwczoraj, czyli 8 lutego. Zakończy się pojutrze, czyli w niedzielę. Państwo, Instytut Teatralny, są współorganizatorami, bo jest aż trzech głównych organizatorów, tak? Szybciutko przedstawmy ich. Tak, jesteśmy właściwie, powiedziałabym, współorganizatorem, czy głównym nadorganizatorem przy współpracy Wytwórni Filmów Fabularnych, Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie oraz Kolegium Akademii Teatralnej i ZAIKS-u, czyli Związku Autorów i Kompozytorów Scenicznych. A chciałam tylko powiedzieć, że dlatego jesteśmy tymi współorganizatorami, czy też tutaj ponosimy może największą część organizacji tego. Właśnie z tych powodów, o których tutaj rozmawiamy, że troszkę widzimy też Instytut jako takie miejsce, które obserwuje, towarzyszy, wspiera, inicjuje i czasem właśnie podąża za pewnymi ścieżkami, które warto jakoś mocniej jeszcze wesprzeć w działaniu. Takim pomysłem, który bardzo mnie się też osobiście jakoś z dużym afektem do tego podeszłam, była inicjatywa dyrektora Włodzimierza Niederhausa, dyrektora Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych. Proszę zwrócić uwagę, to mowa o filmie, tak. Mimo że przecież jesteśmy na gruncie teatru. Tak. I na tym już polega pierwsza, że tak powiem, cecha specyficzny. Który, popatrzywszy na puste przestrzenie hal produkcyjnych na Chełmskiej, dobrze wyposażone technicznie i takie stojące czasami bez zajęcia, zamiast komercyjnie je wynająć i zarabiać pieniądze dla wytwórni, pomyślał sobie, że warto zrobić właśnie taką misyjną troszkę działalność, czyli umożliwić pracę, debiuty młodym reżyserom, ale jednocześnie umożliwić ożywienie, umożliwić takie powstanie, ożywić nowe polskie teksty pisane dla teatru. To jest aspekt duży teatralny, bo to są realizowane teksty dramatyczne i do tego dołożyć formę, powrócić do takiego myślenia, że przez wiele lat istniała w telewizji publicznej, państwowej wcześniej, potem publicznej, taka specyficzna, wymyślona zresztą dosyć oryginalnie w Polsce forma, która się nazywa teatr telewizji. Jako forma. Teatr telewizji w swym tym takim podstawowym i klasycznym zdefiniowaniu dzieje się w studio, czyli jedność czasu, miejsca i akcji klasycznie powinna zostać zachowana. W studio, w wykreowanej przestrzeni sztucznej, w tym studio, w czasie, który się musi odbyć w określonej liczbie dni zdjęciowych, na podstawie literackiego tekstu dramatycznego lub zaadaptowanego na potrzeby takiego widowiska. I te teatry telewizji najmocniej czy najsilniej były obecne w latach 60. 60. i 70. produkowano ponad 100 takich spektakli. Było 120, 140 czasami rocznie emisji różnych też, w różnych konwencjach czy gatunkach teatru, telewizji. Wystarczyło poniedziałków i czwartków? Poniedziałki, czwartki, środy były też niedziele, spektakle dla dzieci. Tak, tak, było naprawdę to dosyć intensywne. A potem to nagle jakby umarło i przestało telewizję interesować, żeby te teatry robić. W międzyczasie ta forma się trochę poszerzyła, rozszerzyła, bo reżyserzy filmowi, którzy zaczęli pracować w telewizji, dodali taki element wyjścia poza studio, że w którymś momencie te teatry telewizji były bardziej filmami telewizyjnymi niż tymi podstawowymi, zdefiniowanymi, tak jak mówiłam, formami. Co obserwujemy na festiwalu Dwa Teatry? Właśnie założenie, które zostało zrobione, że wracamy do myślenia o tej klasycznej formie. Studio, określona liczba dni zdjęciowych, tekst dramatyczny, młodzi reżyserzy i młode teksty. Często takie, które nie miały premiery. Tak, które nie miały premiery w teatrze. I reżyserzy, którzy nie pracowali właściwie w telewizji, bo nie mieli jeszcze takiej szansy. Dyrektor Niederhaus, profesor Maciej Wojtyszko, który wiele lat pracuje ze studentami właśnie także nad techniką czy formą telewizyjną, bo uczy ich pracy z kamerą, uczy studentów reżyserii takiego obrazowego widzenia, uczy myślenia w ogóle takim gatunkiem. I pieniądze, które zainwestowała w to wytwórnia, i drugą część Ministerstwo Kultury, które do tego się dołożyło z finansami. 25 powstało teatrów telewizji. 25 obrazów wyreżyserowanych każdy przez innego reżysera. Czyli mamy 25 tak naprawdę debiutów lub prawie debiutów tych ludzi. 25 tekstów, których nie mieli szansy poznać widzowie w teatrach. Niektóre były realizowane, ale miały jedną premierę lub dwie. Nie dostały takiego dużego, jakby szerokiego odbioru w teatrze. I 25 estetyk, w których to się działo, bo one też są bardzo różne i te ograniczenia paradoksalnie wyzwalają jakiś inny rodzaj kreatywności w scenografach, w kostiumografach, w ludziach, którzy w zespole odpowiadają za tę część właśnie związaną z wymyślaniem, gdzie się to dzieje i w jaki sposób się te dramaty rozgrywają. Ale to nie tylko dramaty w sensie gatunku, bo są i komedie, i są futurologiczne opowieści, i są opowieści, powiedziałabym, takie cofające, czy mierzące się z przeszłością. Generalnie wypowiedź dosyć pokoleniowa się z tego narysowała. Zarówno jeśli chodzi o język dramatu, i możemy też sobie popatrzeć na to, w jaki sposób ta literatura dzisiaj dramatyczna jest tworzona, jak ona jest właściwie poetycka, bo większość z tych dramatów operuje bardzo skondensowanym i nasyconym językiem literackim. Konstrukcja jest rozmaita, dramaturgiczna. Czasami reżyserzy czy adaptatorzy tutaj tych tekstów też dokonywali pewnych na nich zabiegów, bo to też nie jest tak jeden do jeden. Ale generalnie ta struktura dramatu też jest rozmaicie myślana. Ponad 200 ról aktorskich, które tutaj widać, że aktorzy tęsknią za pracą tego typu, bo jest jakaś niezwykła energia w tych rolach. Oni widać, że to im dało niezwykłą satysfakcję. Praca w tych teamach twórczych, ale też te zadania aktorskie, które dostali i te właśnie ograniczenia, przy czym niektóre są naprawdę, powiedziałabym, absolutnie niewiarygodne. Na przykład jeden z tych spektakli to jest godzina w jednym ujęciu. Jak ci, co się znają na filmie, wiedzą, że to jest taki rodzaj pracy, że nie można jej powtórzyć. To znaczy, można powtórzyć jeszcze raz od początku, całość, prawda? Tak. Ale to jest godzina pracy ciągłej kamery. W związku z tym wszystko musi być tak wymyślone, wszystkie kadry tak opracowane, wszystkie zadania aktorskie tak postawione, że ta pomyłka, żeby się ona nie zdarzyła, bo inaczej znowu już nie ma jakby możliwości powrotu. Jest to fantastycznie zrobione. Są pomysły na tę przestrzeń też zupełnie niezwykłe. Są pomysły aktorskie na role absolutnie fascynujące i tematy, które się pojawiają w tych spektaklach, zostały podzielone na te 5 dni festiwalowych, bo ten festiwal dotyczy tych 25 obrazów. One nie mogły się wszystkie ujawnić czy pojawić w przestrzeni publicznej. No, telewizja wyemitowała kilka pojechało na festiwale filmowe i zdobyło tam nagrody. Na filmowe, proszę zwrócić uwagę. I tutaj, przepraszam, właśnie chciałabym na moment pani profesor, pani dyrektor przerwać, bo inauguracja tego cyklu miała miejsce na festiwalu filmowym w Gdyni. I ja pojechałam na festiwal filmowy w Gdyni po to, żeby obejrzeć spektakle teatralne i to takie par excellence teatralne, jak już dawno nie widziałam, szczególnie na festiwalu teatralnym. Dwa teatry w Sopocie, gdzie teatr telewizji jawił się jako film. Więc tutaj rzeczywiście no, żyjemy w takich czasach, takiej płynności tych granic, takiej nieostrości, że w zasadzie już niedługo może nie trzeba będzie w ogóle odróżniać. Niemniej to była wielka frajda, zobaczyć nagle prawdziwy teatr, tyle tylko, że na festiwalu filmowym w Gdyni. Paradoks polega na tym, że raz został ten cykl Teatroteka zaproszony, to znaczy oczywiście reprezentacja na festiwal, dwa teatry do Sopotu, nawet został nagrodzony. Główną nagrodę dostał, tak, przedstawienie z tego cyklu. Tak, żeby w następnym roku, czyli w 2016, nie być dopuszczonym do udziału w tym festiwalu z powodów, jak mi powiedziano, proceduralnych. No więc oczywiście może te paradoksy państwa nie interesują, niemniej to pokazuje... Interesują, bo to też jest powód do tego, żeby ten festiwal zrobić i żeby... Państwa, którzy nas słuchają, oczywiście państwa tak, z Instytutu Teatralnego. Nas interesują, i... tak. No właśnie, i teraz, żeby przyspieszyć, bo z niepokojem spoglądam na zegarek, chociaż o tej porze nie spieszymy się za bardzo, bo za minutę pierwsza, to ja zaproponuję, żebyśmy bardzo króciutko zaprezentowali te 3 pierwsze dni, czyli 2, które są już za nami i ten, który przed nami, czyli dzisiejszy dzień. I to też jest specyficzne w tym festiwalu, bo zaczyna się w południe. Zazwyczaj festiwale teatralne są wieczornymi festiwalami, a w dzień się baluje. Tymczasem tutaj już od południa możemy pracować. Tak, a więc... to jest po 5 projekcji każdego dnia, czyli zaczyna się w południe, kończy się w okolicach godziny 19. Każdy dzień kończy się rozmową również z realizatorami tych spektakli. I co ciekawe, prowadzą, znowu przerwę, tak, przepraszam, prowadzą studenci Akademii Teatralnej. To też nowo. Studenci Wydziału Wiedzy o Teatrze, czyli takiego teoretycznego wydziału i oczywiście oni są odpowiedzialni za przygotowanie tych rozmów i za prowadzenie całej takiego życia prasowego tego festiwalu. Pierwszy dzień Prawda, Nieprawda. Z takim tematem się te spektakle mierzyły, między innymi mit czy historia Walentyny Tiereszkowej zaczynała całą tę sekwencję i...